الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. کلا چې دریم کال باندې د هجرت د احد جنگ وشو نو سمودا پسو د مکی معظمینه کافرانو یو وفد راغی، یو جرګراله او دلته مدینه کې دغه منافقانو سره پناه حاصل کړه. پس نور اغلی نبی علیہ السلام نه امن وغوښته چې مونږه مدینه ته درځو، مونږ له امن راکا اسه خو نشو راتلې، نو له امن ورکو. اغی چرالو منافقان ورسر شود مدینه او پا جمرال نبی علیہ السلام تا ادیو تاوی شیرا اسی زان ام خراب ہوا منگا ام خراب ہوا دا جگڑو ناو دا جنگون نسخی جی او زمونږه استاروغه او صلحا صرف په یو ټکی باندې په یو خبره باندې کیږي چې زمونږ دا اعلی حج دی لا تو منا تو عزا دی الله سره شفاعت کول شي، دا شفاعت دی د الله سره. بس دا خبر او مانا نو خبر اخلاص دا با انگا استامین کیس قسم نور اختلافات نشتا، دا جنگونا او دا جگڑی او دا قتلونا دا با ختم شی. نمکی والا او دا خبر اوکلا از مدینی منافقان امرست اوکلا او پیغمبر تیوی چی خوئی کنا گورا تا خستا خلق دے منگا خوزم دینی والیو تا قوم نیو دا غستا قوم دی مکی والا دی قریش دی تی خپی جنی کنا نکو دی دا خبر آمان دی شندی که با دیر لوی خیری نابی خان خو خبر تکڑی دا یاتون نازل شو اللہ رب العزتوی چی آئی سکے پا زور بانده خو پی کمزوری شو او سو توبه را لانده باسی او سو پا خوگه پستا بانده زن تمایه لکی زن سره مرگره کی نو دی دا صورت نازل شه او دی کلومبیا دا دری حکم را لسخت نسنگ چی دا دی خبره اللہ رد کڑا دغس نبی علیہ السلام پا مدینہ کی چاپیر یهودو قبائل بنو نذیر بنو قریزہ بنو قینقاع دا حلق نبی علیہ السلام با دی سرم دیر نروی مرمی کو لگا نا خدا دی مسئلی خدمتو اگوی چی کچری پا نرمہ باندی پا گوڑا باندی کاروشی نظارو تساجت تی ناغید پاروم دا حکم راوی چه نرمی بنا که دا مسئله دا نرمه نه ده، ډیر خلق په دې نرمه کې لاړو خوید. نو درې امر دي، اول یا ایو النبی اتق الله، اے نبی د الله نو یریګا، نحو یری ذکنا اخو تقوا په اعلی مقام کې. نو کله چې دا سراشی پیغمبر ته حکم، دا غینه مطلب دوامي چې څنګه چې ستا په زړه کې د الله نه یره ده، نو په دې یره باندې همیشه یم، دا یره ځان سره وساته، دا لري نه کېده ځان. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ګوره دواړه ذکر کړل کنه، دواړه یو شی وته، کافران خکاری مکی والا، منافقان هم کافران دی خپټ دي، ځان باندې پرده چولې د کلمې ویل، نور فرق نشته پکې، خو په خکارا او په پټ کې فرق دی. الله ول بنوم کې خود نو کافران راضی او تا توي چې مونږه ستارو غکیږي، خو صرف دا یو خبره مونږ سره ومنه چې مونږ وته شفاعا وایو، نو تم وته شفاعا وای، چې مونږ وته ذمہوار وایو، نو تم وته ذمہوار وای. ولې وی دا اوس هغه خبره نه ده ټول مخلوق. منافقان بوي چې خوي کنه، نو المنافقين دیو خبره باندې مانی، لا تطع تابعداري سمانا، خبره یې ونه مانی ګوره په هیڅ طریقې سره، اسنه چې پتا کې نرمي راشي. زګه سوره قلم کې او طويلو دیم سورته، ودو لو تدهنو فیدهنون، د دې کافرانو دا ډېر ارمان دی چې تلو کوټي نرمیو کې، نو دې وړې نرمیو کې ګریس چې سوشیل ور کې نه نرم شي کنه، اوس په نه نوم ښه ورزور اور شي دی دهن دې ته وي ښه. کله چې ستاسو مطلب دای چې دې او شي کې لال لچک پیدا کوما، نرمی پیدا کوما، نو گریس پیو لگی، غوڑ پیو لگی، مالش یکی مالو کڑی دا غڑیر سختینا آسان شی کنخا، نو دی راغلی دی اوستازان سر مرگری کئی پا خوگا پستا بانده. نو یو حکموشو چی دا اللہ نا یرکوا، په دې خبره کې د دې مرګرتیاونه کې ان الله کان علیما حکیما، بشک الله پویږي پار سبان دی، داغه په علم کې دا چې دا خلق ستاسو نقصان لټوي، تا د مسلې نالي، تا د دین نالي، لیکن دی کې حکمت ته، حکمت سمانه وچ دا خبر کې دی، نو حضرت عمر صاحب ناشته وي، هو پیغمبر نه خوشی کاو کنه، صحابه او دا شان اس وخت کې عجیب انداز خبره باوه، د جرګې او د مشورې غریب ناشته مخه ته وي دا یې خو کنه. نو کله چې دی دا خبرې کولې چې ته خبره ومن موږ سره زموږ خبره واري، دې کې وړي را فائدې او ډېر خیر وای کنه. حضرت عمر وی نبی علیہ السلام ته چې کی اجازه کین واړو سکار نه مرغې راغلي دي ډېر نږدې اړو سکار نه دي، نبی علیہ السلام یې ما ول امن ورکړې اوس ما خلق بوئی چې مولا امن ورکړ او چې راځي مدینه ته، او وی چې وګوره شورې په وکړه نړۍ رو خلق دې تقلا دامه نه کړل، چې الله نه یریګه او د وعده خلاف نکې دا معنا نه ده. دا د غیزه نه پلتل دي. خبره چې کوم دی ده کې مقصدی ده نو هغه ده ده د کافرانو او منافقانو سره مرګرتیاو نکې دغې په جال کې رانه شي دغې په منسوبه کې رانه شي اوس د تبلي طریقې سره چل ول کیخه الله خپویږي دی په چل باندې خو ته پته ده خدای حکمت ته چې یره د توري نکار ماخلک حکیمن چې دا به خدای خیر کی خیر دا چپه به تیر شي ډیره چپه تیر شي دویم امر وتب ما یوحا الیک من ربک چې د دې خبره نه مانی نو تابیداری وکړه دا قرآن چې وحی کول شي تا ته د ربستانه تا ته الله حکم نازلی کنا ته ودا وی پابندی کې دا وی تابیداری وکړه او ما یوحا کې تا ته دار غلی دی چې مخکې ذکر شو رہی بلامي محزج ده کې چما لهم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع يخلقون نشتغور بغیر د الله نه څوک شفاعت کوونکې او نه څوک مددگار ما يوحى ذا ذيك نديتا بذلك ذي خبر بريدا تاخذين انت تا يوا پاولهونی وا چ شبا او تا وای نو چې ته دا ومني سبب وې چیرې حجر اسود للا سورولین راشه په دیوم لاس راکا کنه برکتی مبارک وشي نو بیا ورورو وې چې سجده دا خو دې یو خبره نه ده نو ته به تابعداري د ما یوحا کې چې ما یوحا الیک من ربک اما یوحا کې دقر اغلی دی ښا سورہ الف لام میم سجدہ کی عمرالو او سورہ یونس کی عمرالو ما من شفیعن نشت سوکو سورہ زمر کی عمرالو چه شفاع نشت دے شفیع نشت دے شفیع اللہ دے بل سوکو اخلاصو لنشکو لکا ندا دویم امرو جواتتوی ما یوحائی لیکا من ربک دی پریدہ دا خو دنیا دا دنیا پرس خلق دے دی سر جسوک مرگری شو نداغی ندین پات شو قرآن پات شو حدیث پات شو داغی نخو دا اللہ حکم نا پات شو چی بندہ پس لار نگوری دنیا کنن ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ استاسو پدی عملون باندے خبردار دے عمل الله تعلم دې عمل الله تعالی قبليږي چې داغي بنیاد په توحید باندې ما قبلي او چې کله بنیاد خراب شو عمل کې ریا رااله عمل کې د غیر الله نه یرا او خوف راغی نو عمل نه دې دریم امر وتوکل علی الله دی ولوی ته زکووی چې ته دا غی خبره ونه مانی نو مېلمانوم خپشو مکی والا منافقانوم خپشو مدینی والا نو ځان ته د دشمنی جوړ کړل چې خلک خپکه نو دشمنی وته نه جوړیږي اللہ وی اس نشتے و توکل علی اللہ اللہ باندے اعتماد کوا مخلوق بسی او کار بیسی دا غندی چی بدر کے تاسو اول اخلی کلاسو و غاق پکنو دا غاق خلق دکن دی خو تاسو یوزل کتلی دی نو دین با یرکے و دین با دشمنی جوڑی گی نا و توکل علی اللہ دے و تزکا ہوئی خواہ چه جرگر رخصت که مچلگر رخصت که داسه ناغیو بیا کوشش کئی که نها د مقابله کوشش وکي نقصان برسي ضرر برسي. الله رب العزت وی نشی کولی و توکل علی الله د ټول علاج دا چلا باندې اعتماد کا ایس نشی کولی وکفا بالله وکیلا. الله کافی دی کنا هغه ذمہوار دی هغه کارساز دی هغه حافظ او نگهبان دی چې هغه د چا نگهبانی نو هغه ته څوک نشی ویلی د دشمن نه هغه ته هیڅ خطر نه. درې امر ذکر شو اتق الله تقوا واتبع ما یوحا تابیداری د ما انزل وتوکل علی الله توکل په الله باندې. اوس په هر یو کې ایک نمبر او دو نمبر شته تقوا هم داسې ده یو ایک نمبر تقوا بل دو نمبر یو ایک نمبر اتباع دا وتبع یو دو نمبر دا یو ایک نمبر توکل لے او بل دو نمبر دے. اللہ مثال پیش کی او ٹولو تا اشارہ کی دا عجیبہ کتاب دا مثال پیش کی او دریوارو سر تعلق دے خوا قرآن یو آیاتی او پڑیرو خبرو بانے نظری دیر پاکی راجمہ کی نمو ویلیو دی صورت کی ورد در رسم باطل کئی نیو رسم باطل پا جاہلیت دا عربو کی داؤں چیو سڑے وڈی رو خیارو چاوتن دا خبرو نمبر نشمونتے نو عربو باوی دا پزلکی دا پگیڑا کی دو دلو ندی نبی علیہ السلامی میو دل پدی مشور کڑیو ادا دے ایسی دور او خیار دے او دا بس اینکی دو دلو ندی کن دا بس داغی او نوی او سلے پدی مانی مشور کڑیو چالاکمو جمیل نارب وقت اوی بیوم چما پس اینکی دو دلو ندی وبكل واحد اعقل من محمد او په هر یو زله سره ډیر عقل مند دی محمد صلی الله علیه وسلم نه بس اخل کوم شعور کړو چې د په سینه کې دوه زړه دي. مفسرین ذکر کوي چې د بدر جنگ وشو خلق تختیده کنه نو دې هم تختیده نو یو چپلے پلاس کے وابلے پخپا باندے وابو سفیان مخیل ورا گئے سی چلو شو بس سوائے ما مون خوزان راویستو انوری مردار کلو آو توی دا چپلے دے ولیو پلاس کی دا ویرا زما خو دوالا پخپوی خوچ سی چلو شو نو پوانا شو دا لارا سواکاو کن چستا دو زلو نسو شو چې ځان نه خبر نو آیت کې رد په دغه خلقو باندې د عربو په دې غلط رسم باندې چې اوسړی به په دې مشهور کو چې لکه وګوره ته د په سینه کې دوه زړه نه دي هغه دی وخت چې خلقو وسو پهلوانو وې دا یو لین دی دا یو خبرې مشهور شي نور ټول مخلوق یو شانت دی نیو پاغی باندی رد را دی. او بل مثال شو دمخ کی صورت دا دعوی دا پانا چی ویلیو چی یدبر الامر من السمائی للارض یو اللہ دیم چې تنظیم کوي د اسمان نازم کتاب بل مدبر په دنیا کې نشته دی په عالم کې نشته دی څنګه لکه یو سینه کې چې دوه زړونه نشته دی نو دغه سي په عالم کې دوه مدبر نشته دی یو مدبر دی چې الله دی ده دا غیر پار مثال پیش چې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه الله خو د یو بنده په سینه کې او ګیډه کې دوه زړونه ندی پیدا کړی نو دا ولی په دې عالم کې تاسو خدای سره شریک پیدا کوئ دا څه چاوی نو دلیل شو په داوید صورت باندې چې شفاعت قهری نشته الله سره د مخک دریوالو امر سره تعلق دی اول امر چې اتق الله تل نه يرکوان ولید الله نه حق یا رسدا دا دا چې په زړه کې د بل چا یاره نه یي خاص د الله یاره یي ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه چې کوم خلق وي چې د خدای نوم یاره کوم خدای اولیاء نه ډیر یاره وستا سینه کې دوه زړونه لري دا کومه تقوا ده هغه دوه نمبر ده الله اوس خو به د بشمار دي د دنه یریګما دیش نه یریګما پیریان نه یریګما دیوان نه یریګما توبه خدای ته دا خو نه کیږي نو تقوا سره تعلق ده چې تقوا هغه ده چې صرف د الله نه د بل چا نه ځکه دوه قسمه یری په ځل کې نه ځایږي لکه یو ګډه کې چې دوه زړونه نشته دي نو دغه سه په یو انسان کې د خدای یرا او د مخلوق یرا دواړه نشي جمع کېدي او دویم وتتبع سره لګي تابعداري کوه د ماون ضلع چې الله تا توحي کوي ولی د شریعت سره د بل شی تابعداری نشي کېدی چې اومه د شریعت تابعداری کيم اومه د خپل مشرانو آبا او اجدادو او استادانو او پیرانو ملنګانو کيم ما جعل الله الله بګیړه کې دوزونه نه پیدا کړی تابعداری دی او الله د یو شریعت د قران او سنت دا بل په کې سره ال چتا ته خلق قران پیش کی حدیث پیش کی چې دین دیتوي دلیل دیتوي حجت دیتوي نو څه به نمونه واخلي په هغه د تیان دا سوي چې لکه اس خط سره کوي ودا شیخ الحدیث سیب کړو موږ کوم کو ها دا هم پاکستان دی لکه په دین کې و شیخ الحدیث سیبوم دلیلی وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ تابداره کی بل سوک نشی زیده اتباع و صرف دا قرآن و سنت کی گی جدا وحی دا او کدی سره دا بلچا تابداری او دا اکران و دا سشوا لکا چی او دیوی دا عربو پشانتی چی دا دی سلی پا گیڑا کی دو زلو ندیم ناو غلط خبر او کن نا اتباع و صرف دا قرآن و سنت کی دا بلچانا دریم و توکل علی اللہ توکل با پا اللہ باندکے پا مخلوق بینکے دا اصل توکل لے او کستا توکل کل پا اللہ یا کل پا بندی یا کل پا یو بلچہ باندی نو دا خو توکل نشو دا مثال دریوارو سر لگی چما جعل اللہ څنګه چې الله په یو ګډه کې دوه زړونه ندي پیدا کړی نو دغه سي تقوا یا ودا چې د الله نه یری د بل چانه نه دغه سي اتباع صرف د قران او سنت ته د بل چانه دغه سي توکل صرف په الله باندې پکار دی لازم دی په بل چا باندې نه د یو مثال پېښ کړ ندي ګرځول الله د یو سړي د پاره دو زلونا دا اغا پکیڑا کی او تفسیر ماجی دیوئی دیکھ رت شپ آغا چا بانده شیخان و میخان بانده چی امت تصبیر و امتا سر خبری کئی نوچی توا توای چی یا دا کوا یا آغا کوا وی تا سمت لب دیوئی دا خبری ام کوما ذکر ام کوما دا خوایا تا دا عربو خبر کئی چی دا ما پزل کی پکیڑا کی دو زلونا دی دا دروغ جن دے دوال کار نکی گی یا با ذکر کئی نو دا بنده خبری بنی یا دا بنده خبری نو ذکر بنی دوارا خود نشیو دیکی دی ما جعل اللہ و لجرم من قلبین فی جو فی نور پسی دو مثال دید پار ذکر کئی چی خلق خوایی کنا سوی دام وی چی آو دا سشتا دی چی او گیڑا کی دو زلونا دام وی چی آو شفعا پا دنیا کشتا دی دا خلق سوال اللہ تا پیش کولی شی دا وی تنمانی دا ټول خلق دا خبری کئی نازولی منی شفعا منی او دا تسو کی چی تین منی دا وی تا تولی دنیا خلاف کئی نو تدید پار دو مثال پیش کرو چی گورا د خلی خبره په دې کار نه کیږي په خله باندې ته خبر وکړل نو سم نو که په خله باندې چاوي چې دا شفاعت عند الله دی الله سره زمونږ لپاره خبره کوي او قبليږي او زمونږ سوال الله ته پیش کوي ذالک قولهم بافواه دا د خلی خبره ده د خلی خبره څنګه یې لکه وګوره وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ندي غرزولي الله اغا خزيس تاسو چې تاسو ور سره زهارو کې مين دي تاسو دا بل رسم د عربو رسومات دي کنه جاهلیت چې جاهلیت کې با د اسلام نمخ کې با یو سړی خزه تاوي چې مور می واده ورې ده بس داسې به غړل له خپل مور به دوشه یا خور یا ارز چېو او چې سبه وتاوي نو دا داسې شوا نو بس دې ته به ابدی طلاق وي دا نور طلاق خو بیا نکاح کی که پگرانی که پاسانی که نا وی دا دی نکاح نکی گی مور شو کن مور سر نکاح کی گی ولی پخلی بیوی چانتی علی که امی که زهر امی تما بانی دا سیل کمور بس وی دا ختم شو نا تفصیل بی اتشتما کی رازی چنانا ختم ندا تا دیخو کفارا دا غبور که ستا دا خله داسې دغه دا چې تا وته مور وینو دا مور شو ستا دا خله د جاپان کارخانه ده څه چرشي پکې جوړیږي نه د خلې د وژنې خبره نه کی خو بس غلطی دی وکړه ځان دې ګناهګار کو نو خدای دې له سزا درکړه چې یا به دوه میاشتې روجې نیسي پر لپسې او چې طاقت دې نه کیږي او کمزورې او یو سات نو بیا او شپیتو تن لتو عام ورک بس چی دا کفاره دی ادا کرن استا خزه دا استا دا خلی دا وجه نو خامور نگرزی نو دا غصه اللاوی که یو سلیوی لکل خلق لگیا دی چه هاولای شفاعونا او دنیا کی غوثانشتا و قطبانشتا اگی دی دنیا کی تصرفات کئی و خلق لکارونا کئی اللاوی اصل لگیا دی خلی لگیا دی لکه څنګه چې هغه خبره نشی کېده چې خزی ته مور وي امور نشی کېده نو دقه څه کله گیایي خلق لګیا دی کنه دا شفاعان دي د دې خدای سره هیڅ برخه نشته دی هیڅ تعلق نشته دی خدای او رسول وما جعل ادعیاکم ابناکم او ندی ګرځولي الله هغه پردي زامن ستاسو زامن تا بل رسم چه عربو که بای او سلی پردی علک تاوی چیه بچه باس او دا غزیو بیا برای چه دیخلی نیسه جول کلی ونو خواه پردی زیه تا بای داوست خلق سم روی خپل زی تا خسوک بچه دوم رنوی لکا پردو تا چی وی کنا او اگی چه پردی تاوی چیه بچه نو باس داو زمازیه شو او کچره دل ما وادو کو نا به زمان ګوري نا به بزان باندې حرام ګڼل چوي ما ته زی ویل او د زی خزه خون ګوري انګور خو حرام ای دباست دا به دې صورت کې راشي چې پیغمبر د دې لپاره څومره سخت تیر کړی دا رسمه مات کو په خپل کور باندې په خپل ځان باندې مات کو دا بل رسم ملاوی د خلی د وجنه کتاوی یو پردی زی تا چې داغه نسب معلوم دی مور او پلار خلق ته معلوم دی ارسه اشتا او تاوی چې دا زمازی دی نه هوستازی نه کیږي توایا کنه فما جعل ادعیاکم ابناکم ندی گردولی اللام اگر پردی زامن استاسو زامن ادعیا دا جتا پی دعواو کی ناخوزی نشو نسنگا چی دادو خبری سی ندی چی خزی تی موروی نمور نشو وی بکنن پردی زی تی اخپل زیوی نزی نشو نو دغا سی که خلق لگیای چی هاو لای شفعاونا او دنیا کی ویشتا دی کنا اللہ سر از برک خواندان شتا دی کنا اللہ وی دا خبر ادا سی دخوا دیل ایس بار نشتا دخوا ذالکم قولکم بی افواہکم دا ستاسو وینا دا خبری دی پخلی ستاسو سا حقیقت یا نشتا سر اشتیا بکی نشتا واللہ یقول الحق اللہ حق بیان کئی اللہ رشتیا خبری کئی دے عادت تے ہمیشہ وہو یهدی السبیل او مخلوق تا صحیح لار خیم انسان خو نہ دے روان دے خو بس چرتا پا شاڑو پا غرونو پا کندو کرندو سر دے پل زان پا حلاکت نہ دے کنا او اللہ صحیح لار تراری چی پا صحیح لار باندے زان چی پا امن باندے شی تو مصیبتونو نہ بچ شی نتو دا خپلی خلی پا وجبان دے اگا کارو نہ کہیں چی اگا ستا دا حلاکت تی او دا تبایی دی خواه دا دری مثالی ذکر کرل دا دید پارا چی کم صورت دعوه دا چی اغیر آغلیو چی ومن امونگ سرا کتا داوی چی دا شفاعا دی نسو جل باوشی اللہ رب العزت زور ورک دیلا چی اسی ہوئی ما دا خلی پا خبر ہوئی ما دروغ ہوئی ما دا خو دروغ دی چی نشتا نسنگ ہوئی ادا غیر پار دادری مثال شلنگ دا خبر غلط دا چه عرب وی دی او سلی پا سینه که دو زلو ندی درو عرب وی چه دا زمان مور شوا درو عرب وی چه دا زمان خپل زیشو نا ندقس دا خبر غلط دی پا دی اعتماد نشتنو